بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ملزيا دليلي يا كوابودو وتويما كوا هايفاي kisha shekhe rahimahullahu ta'ala akataja wadalilu al-ahjari wal-ashjar, na dalili ya mawe na miti. Qawluhu ta'ala ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema, afara'aytum al-lata wal-uzza, afara'aytum istifhamu inkariyu litawbih. Hi afara'aytum ni kuuliza swali kwa kukana na kwa kuwatia aibu. Tunaeleka istifham inkariyu litawbih. Je, mwaonaje? Wauliza swali lakini kwa kukanwa na kwa kutiwa aibu kwa mambo yao wanayofanya. Al-Lat wal-Uzza, huyu Lat wanasema kwa tashdid, wa hiya ismun fa'il min latta yalut, wa huwa rajulun salih, asemekana huyu alikuwa ni mtu mwema. Al-Lat alikuwa ni mtu mwema. Kana yalutu sawiq, alikuwa akitengeneza uji au sawiq uji. Wayutimu lilhujjaj, akawa anawalisha wale mahujjaji. Tuelewane, sababu zamani watu wa Makka walikuwa wakiwafanyia watu wema, kila kabila lilikuwa likichukua nafasi yake. Sasa huyu alikuwa akionyesha mahujaji wakija wanawapa, kama sahihi kule mamlaka serikali ya Saudia inaeneza maji ya Zamzam sehemu yote ambapo watapatikaniwa wale mahujaji. Kila sehemu watakupatikaniwa, basi maji ya Zamzam yanapelekwa, yaani watu wanakunywa na hizi chupa kama hizi. Hizi ziko nyingi sana, achilia mbali maji ya Zamzam, chupa hizi na nyingine kama vile vikombe juu zimefinikwa hivi kama vile yogurt. Basi ziko nyingi, yani nyingi ajabu. Asema falamma mata, alipokufa huyu Lat, banau ala kabrihi beita, wakamjengea juu ya kaburi yake nyumba, na wakawa ni wenye kuweka nini, sitara, kuweka stara, yani kuweka kama kitu kitambara hivi. Wasaru yaabudunahu min dunillah, wakawa wanamwabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuelewana sasa. Wal Uzza, Uzza asema shajaratun min as-salam fi wadi Nakhla baina Makkata wa Taif, asema huu ni mti ambao ulikuwa katika bonde la mitende baina Makka na Taif, yani baina Makka na Taif ilipatikaniwa mti kama huu. haulaha pambizoni mwake binaun wa satair, kulikuwa majengo na vile vile kuna star. Wafiha shayatini, hapo palikuwa na nani? Mashaitani. Yukallimuna nasa min dakhiliha, walikuwa wakizungumza na watu. Shaitani anazungumza na watu, sawatu kifika pale wakitaka kitu chochote, shaitani anajibisha. Sawatu kawa ni kuabudu, yukwa shaitani anajitia mle ndani. Sasa wewe kuna matatizo yako yote, ukiomba ana nini? Anakuambia wewe ni kadha wa kadha kadha. Sasa watu wakawa ni wenye kufanya jambo kama hili la ushirikina. Wa amma manat, manat wa hiya sakhratun kabira, sema hili ni jangwa kubwa. Min makanin yaqa'u qariban min jabali Qudayd, sema katika sehemu ambayo inayotokea karibu na Jabal Qudayd. Baina Makkata wal Madina, baina Makka na Madina. Wa kanat li Khuza'a wal Aws wal Khazraj, na hapa ndio walipokuwa wakikutana al Aws na Khazraj, ambao hawa ndio makabila mawili ya watu wa Madina. Saa hii Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ameweka hii kuonesha kuwa haifai mtu kuabudu. Sasa hapa ndo akasema dalili katika miti na mawe. Sasa Al-Uzza ni mti, na hii Al-Lat alikuwa ni mtu. Wa manata, na ndiyo sakhar au jangwa, pango. Sema hadhi al-asnamu al-madhkura, asema haya masanamu yaliyotajwa, hiya akbar asnami al-arab, ndiyo masanamu makubwa ya Waarabu. Hali masanamu makubwa ya Waarabu Al-Lat wal-Uzza wa manata thalitha al-ukhra, haya nilikuwa kundu masanamu yao makubwa. Hal aghnat ankum shay'a, je wamewatosheleza nini na chochote? Hal nafa'tukum au nasartukum, je wamewanusuru nyinyi na kuwanufaisha nini na chochote? Ya ulakini la, hawaizu kufanya mambo yote. Wal ayatu, asema hii aya ma ukhtiha دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار. أسمع آية كما هي. بموجة نداداكي. من أسمع هذا؟ والآية مع أختها دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار. مريكي. أسمع هي آية. بموجة نداداكي. Ni dalili kuwa kuna watu walikuwa wakiabudu miti na wakiabudu mawe. Ndani mmeelewa hili? Hamjaelewa? Aya pamoja na dadaki, dadaki aya, sio iko wazi? Zinatoja aya ngapi hapo? Mbili. Aya mbili hizo. Sa wal ayatu ma ukhtiha, pamoja na dadaki. Kwa sababu kawaida vitu viwili hai yaisawika hivyo. Katika Qur'ani kuna aya pia inatoja ukhtiha. Sababu Allah akasema hii ni istifhamu inkari, yani awauliza swali alafu huku anawakanusha na kuwatia aibu. Yeye nielezeni huyo Lat na Uzza na huyo Manat, hawa waweza kuwanufaisha nyinyi lao Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwaletea manufaa. Hawezi. Allah akitaka kuletea mtu manufaa hawezi kuzuilia, na Allah akileta madhara hawezi kuzuilia. Sasa mnaabudu vitu ambavyo visivyokuwa na maana. Kumalizia, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema, wa aslu shirk, asema na msingi wa ushirikina, fil alam, katika ulimwengu, kana min ibadati al-bashar, ilikuwa ni katika watu kuabudu, ibada ya kuabudu watu, as-salihin, watu wema. Huo ndo msingi. Wa ibadati tamathilihim, na kuabudu yale ambayo walikuwa masanamu yao. Huo ndo msingi. Msingi wa kuingia ushirikina ulianza kwa watu wema. Kiangalia kama ile hadithi ilivyokuja, Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu asema, ilikuwa kana baina Adam wa Nuh 10 qurun, ilikuwa baina Adam alayhi salatu wasalam na Nuh ni karne 10, na karne moja ni miaka 100, yani miaka 1000. Hapo walikuwa watu wote katika tauhid, ilikuwa hakuna shirki. Sasa wale watu watano, Waddan waswaa wa yaghutha wa nasa, hawa watu watano wa yaunha, walivyokufa shetani akapitia ushirikina wake kuleta kupitia hawa. Ndani meleka ndio hapo maneno yake yalizungumza, kuwa aliwafuatia wale watu kawaambia, watu walikuwa na huzuni, kuwa walikuwa wanawapenda ni watu wema. Baadaye akaambia, kulingana hawa ni watu wema, sasa tufanye nini? Wakaambia wachore picha zao, kachora. Ndio wale maulamaa wanakataza kwa Muislamu kupigwa picha ovyo ovyo. Picha inayokusudiwa ni mtu kubwa picha kwa ajili ya passport au kitambulisho, au umetokea dharura tu unapigwa picha tu ndogo tu, lakini si picha za ukumbusho au picha sio ya mwaka mpya, picha sio ya Idi au kukutana na wenzako simu kupiga picha. Hii haifai na ni haramu. Na nyingine zaweza zikabatilisha matendo ya mtu. Angalia sasa hii watu wako katika hizi mitandao ya kisasa, Facebook, WhatsApp, Twitter na nyinginezo. Ukaona mtu ameenda haji au ameenda umra, akafanya ibada katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwona mtu kutawafu, anatufu, alafu jamaa anamchukua kamera, au ukamwona mtu anainua mikono yake haram iko hivi, alafu anachukua kamera. Sheikh Abdul Musin Abadi na mtoto wake Sheikh Abdul Razak asema hii ni ainu ria, matendo hayo yakubaliwi ni ria. Mtu anafanya ibada ya Allah, asujudu au yuko tahiyatu afanya hivi, alafu mtu anachukua kamera, alafu kiingia kwake anzibadika nyumbani kwake, waona hapa mimi ndiko kumaka mko fulani, lile tendo likubaliwi ni ria. Waislamu wangapi wafanya mambo haya? Wengi. Saizi picha zifai, lakini watu washindani sana. Kuna siku moja nilikutana na mzungu mmoja, mzungu siku kutoka nchi gani. Sasa akaniambia, bana nimpige picha. Mimi nikamwambia ni haramu, kukutana naye Madina. Anaambia, why so many people, why. Naambia, hey, usiniambie mambo yako why. Kwambia ni haramu. Mbona watu yani ashinda, mbona watu wengi na bei ni haramu. Kaniambia dalo. Akamfuata mtu mwingine mwanafunzi, tukaa jana katika mhadhara jana, nikasema si kila mtu anasoma kule na ma yuko. Sasa akamfuata mwanafunzi mwingine akampiga picha, akasema masala haya maulama wametofautiana, nani wametofautiana? Kuna kitu kama hicho? Hata wale ambao waliruhusu kwa mfano masala mihadhara kutoa kamera, watu wametofautiana, maulama wote wamezungumza mambo mengi mazito, Hata wale ambao waliruhusu ili kitu litokee wamesema yule atakayepigwa picha asiwe anajionyesha. Sasa kwa mtihani sasa. Uwe uko mbali na kufanya ria. Na wengi tunaona wale ambao wenye wana kuchukuliwa zile, kwa sababu mtu anajipamba. Maana ataonekana na watu, hataenda mtu shabaha lala. Yale ndio ile haisabiswa. Haendi vile. Tenda kidogo, piga kanzu kali, kilemba kali kabisa. Yanaonekana vizuri tena, jiangalia vizuri sasa. Hata vaa kofia kama hizi zetu hizi. Na shilingi 5, shilingi 10. Tavaa kofia ile. Ile onekane naye ni mkubwa. Sasa hii inafanya mambo kwa magumu. Lakini hivi alhamdulillah mtu nafundisha watu. Alhamdulillah. Salu hapa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kaya. Asili ya ushirikina ulipitia kwa watu wema. Harithi tukayomalizia wa harith Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu. Huni sahaba Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu. واسمه الحارث بن عوف يلاقي فوقه حارث بن عوف كما قال الترمذي كما الوسيمة ترمذي وقيل لكم السيمة الحارث بن مالك وإنجينا قسيمة كيتو الحارث بن مالك يعني قد فوتيانا كتك باباك وإنجينا اسمه عوف وإنجينا اسمه نيني مالك صحابي جليل هوني صحابة تقوف مشهور مات الكوفة سنة مواقع 68 ومواقع 68 وله 85 سنة نالكو نمياك 85 صحابة صحابة si mtu kuchezewa. Alikuwa na miaka 85. Sasa apokea hizi. Qala asema. Kharajna ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam ila Hunain. Tulitoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuelekea Hunain. Yaani vita vile vya Hunain. ونحن حدثاء عهد بكفر نا سيسي تلقوا يعني نوى موانزو كنجيرا تكو اسلام وجا كوايدا متو وكنجيرا تكو اسلام كيوا امسلمو بعدو كنا چمبه چمبه فلاني زازلي ميرا تنقولي كنازو يوني وين نو كوانا يولي متو كنجيرا تكو اسلام سيمبتي مشارتي منجي باو كم كمبيزا nenda naye taratibu. Sa ei karibu ahli bikufri, walikuwa kukaribu na ukafiri, yani kwa sababu wametoka katika ukafiri wameingia katika Uislamu. Asema wa fihi dalilun ala anna ghayrahum la yajhalu hadha. Asema hapa pana dalili kuwa asiyekuwa hawa walikuwa hawana ujinga na jambo kama hili. Kumaanisha wazi kuna maswahaba wengine waliingia katika Uislamu kwa muda mrefu, wakawa wanajua mambo mengi. Sasa hawa tukaozungumza haya maneno ni wale ambao wageni katika Uislamu. Sieleweke. Tutakazungumza haya maneno tukofuatia. Sasa baada hapo walilmushrikina sidratun yaqufuna indaha. Asema tukapita sehemu tukapata washirikina wana mti wa mkunazi, walikuwa kiufanyia i'tikaf. Yaqfuna indaha al-i'tikaf. I'tikaf nini? Huwa al-iqamatu ala shay'in bil makan. Ni mtu kuketi katika sehemu, yani mtu kudumu katika sehemu fulani. Waluzumuhu, na kuilazimu. Hiyo ndo nini i'tikaf. Sa i'tikaf si msikitini peke yake. Hii inajulikana ghalibu msikitini. Lakini i'tikaf huwezo kati simu yote. Yani kilazimu kitu. Hii ni i'tikaf. Ndo haba kauluhu ta'ala, Allah s.w.t. kusema ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون من نين نهاية مصنام أمبو نيني من يلزم عاكفون نوافين في يلزم وكانوا يعكفون عند سدرة عند تلك السدرة وكاوا واو ونولزم أولمتم كناز ولا شركين تبرقا بها hali ya kupata baraka kupitia ule mti. Tuelewa. So wana ulazimu hali ya kupata nini? Baraka. Wayanutuna biha aslihatahum. Na walikuwa wakiziangika silaha zao. Yani kuweka juu ya nini ule mtemkunazi? Kizianika silaha zao. Kwa nini unazianika? Kwa sababu walikuwa na itikadi kuwa ule una baraka. Sasa zile silaha zao zitapata baraka. Sasa wakawa ni kuzianika zile silaha zao. Kufanya kitendo kama hichi. Ay wayanutuna biha aslihatahum. Ay yu'allikunaha 'alayha lilbaraka. Walikuwa wasikiziangika silaha zao kwa ajili wapate nini? Baraka. Yuqalu laha ذات أنوات أسيما إكاوا إنايت وإلي ذات أنوات والنوت نتعليق يعني كوانجيكا تيت يعني ولكوا كيانجيكا سلازاو كواجيلة كوباتانيني بارك أسيما فمررنا بسدرتين أسيما تكابيتا كوام تيوم كنازي مينجيني تيوم رسول وكابيتا كوام تيوم كنازي مينجيني فقلنا تقسيما يا رسول الله امتم يا الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات ناسيسي متومي تفاني سيسي كما فيدي ولفقوا والي والي تنبيت ومن كسلها زاو كتك نيني كتك وليم تنكنازي نهوم تنكنازي تلو بيت سعي بيا سلها زيتو زيكي بالي داني ليك سلها زيتو تزيكي بالي شيخ محمد سيد رسلان سمع وهذه بلية التقليد والتشبيه والتشبه أسمع هون دو مصيبة ووات كفاتا كيوبوفو بوف نكوجي فنانيشا وهي من أعظم البلايا أني كتك مصيبة إلو مكوبة سان ومن تشبه بقوم فهو منهم نموني كوجي فنانيشا نواتو نهاية تكوى ميونغوني مواو Sasa wakafanya jambo kama hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kushangaa kulingamana na faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allahu akbar. Yaani Allah ni mkubwa. Innaha sunan. Hakika hii ni mwenendo. Hii ni mwenendo au ni sera. قلتم والذي نفسي بيدي يا لم يسمى نا ابا قويلي نفسي yangu iko katika mkono wake na hapa ahlu sunna wanathibitisha Allah ana mikono kama yaliku bijalali kama qalat banu israil musa ya yeye maneno yenu ni kama yafanana na wale israil walimwambia nani musa اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تفاني سيسي مولا كما والي اللي بقنا مولا واو قال موسى قسيمة إنكم قوم تجهلون يني واتو أمبا وجينغا كبسا يعني واتو وجينغا كبسا إنديو بتمان أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم وابن حبان وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حجر في الإصابة وصححه الألباني رحمه الله تعالى صحيح ليو شكرا جزاك الله خير ليو نكتة وقد تعجب النبي صلى الله عليه وسلم na hakika mtume sala sallam alistaajabu kushangaa wastankara na akawa ni mwenye kupinga ma qalu yale ambao waliosema waqal akasema innaha sunan hakika hii ni mwenendo ay hiya subul ni njia allati yaslukuha an-nasu ambayo wanaifuata watu au wanaishika watu wayaktadi ba'dhum bi ba'd fiha ambao wanaiga baadhi kwa baadhi katika njia kama hiyo waqad qala man qala kama qalat banu isra'il li Musa banu isra'il walimwambia Musa ij'al lana ilaha tufanyie kwetu sisi mungu mola kama lahum aliha kama walivyokuwa na wale mola wao faqala Musa alayhi salam Musa akasema kuambia wao innakum qaumun tajhalun hakika nyinyi ni watu ambao wajinga nyinyi ni watu ambao wajinga kwa nini alisema wale kwa sababu Musa kama tunavyojua alipomwacha ndugu yake Harun alipokwenda siku 40 baadaye aliporudi alipata wale wafuasi wake kulikuja na kibwana mmoja akiitwa Samiri huyu bwana aliwazengua kuwashawishi akatengeneza ijrin akatengeneza kijindama hivi kwa kutumia dhahabu. Sasa kile kijindama ilikuwa kikitoa kelele. Shetani ilikuwa kijiingiza mle ndani na kufanya mambo yake. Sasa akasema huyu ndio mola wenu. Na ndio mola wa Musa. Musa nisahau mola wake ni huyu. Sasa watu wakawa wanamwabudu yule. Fakharaja Musa ghadban asifa. Nabi Allah Musa karudi hali ya kuwa na hasira akamshika ndugu yake Harun ndevu na hapa maulama wanathibitisha wazi kuwa ulazima wa kufuga ndevu akamshika ndevu wakana ya juruhu kawa na mfuta sawa sawa yule akamwambia ee mtoto wa mamangu usiwafurahishi maadui zetu na hii ni faida ikiwa baina yenu kuna kitu kimetokea msigombane mbele za maadui yani ketini chemba inavyosemekana sasa asema usiwafurahishe maadui mambo yote uliyoniachia mimi nimeyafanya lakini hawa walimsikiza yule Samiri yule walimsikiza sasa Musa alimwapiza huyu bwana aliapizwa na kile kiapizo kilikuwa kibaya sana yani ilikuwa kwa kila mtu akitaka kumkaribia anapata kuwashwa na madhara makubwa kaapizo uye mbali akakimbilia mbali kal kutofauti na watu akakimbia sasa muhimu hapa ni kuwa Musa aliporudi wale watu wake na kumwambia hivi tufanyie sisi mola kama wale tuliyoelewana yani wale wanaabudu ng'ombe na sisi tutafutie wetu tuabudu ndio Musa akaambia nyinyi ni watu wajinga msiofahamu sasa Mtume sala salam na akasema nyinyi mwazungumza kama walipozungumza wale nani Banu Israil kwa mtume wao Sheikh asema Sheikh Raslan fatabaruku bil ashjari wal uquf indaha shirkun mtu kutaka baraka na miti na kulazimu ule mti hili ni jambo la ushirikina yani albaqa'u fil makan kubakia katika ile sehemu ukasema mimi na kitu natulia katika ile sehemu ili mpate baraka huu ni ushirikina fayajibu ayatanabaha an-nas ila khatar al-jahl bitawhid ni lazima watu wazinduke wajue hatari ya ujinga kwa mtu kutofahamu tauhid li anna man jahila wakaa fi shirk la mahala, kwa sababu mtu yoyote ambaye atakikuwa na ujinga wa tauhid ataingia ndani ya ushirikina kwa namna yote. Wa man jahilahu tashabaha bi ahlihi la mahala, na vile vile mtu akiwa anakuwa na ujinga wa kujua tauhid atajifananisha na watu wa ushirikina, hakuna hali yoyote isipokuwa atajiingiza huko. Ndio hapa akaelezea katika hii hadithi, fa aradu ayatashabahu bihim, wakataka wale walikuwa na mtume wajifananishe na wao, liannahum lam ya'lamu hukma, kwa sababu walikuwa hawajui hukumu yake. Walipoona ile jambo kasema na sisi tutataka kujifananisha na wale, fayajibu an yatanabaha an-nas, ni lazima watu wazingatie jambo hili hatari yake, kwa sababu mtu kutokujua kitu anaingia mahali ambapo si mahali pabaya. Al-anbiya wa salihun, manabii na mitume, la yuqiruna ibadata an-nas lahum, bali yatabarrauna mimman abaduhu, manabii na watu wema hawakubali kuabudiwa kabisa, hawakubali kupelekwa ibada kwa wao, bali wao watajika mbali na vile ambavyo wanavyoabudiwa. Walladhina abadu Isa wa umma, na wale ambao walimwabudu Nabii Allah Isa na mama yake, innamaftarau dhalika min anfusihim, hakika hili jambo walirusha wao kwa nafsi zao. Falam ya'muruhumullahu bidhalika, Allah hakuwaamrisha jambo kama hilo, wala bihi amarahum Isa vile vile, hata vile vile amarahum Isa alayhi salatu wasalam, Nabii Allah Isa hakuwaamrisha. Sasa ile ambayo walifanya Wakristo ni mambo yao, eh, mambo yao. Mambo mengi sana wanapisingiza na Nabii Isa, lakini hakufanya ile kuwa na utawa. Utawa huko katika Uislamu hakuna, si wajua utawa hakuna, lakini wao wasingizia. Warahbaniyatan ibtada'uha, na ule utawa ambao waliuzusha, Allah asema sisi hatukuleta. Uliona wapi ati mtu haoi? Uliona wapi ati mtu ajichafadha na ajiita sister? Yaani huyu father hataki mtu na yule sister naye hataki. Uliona wapi ya mambo hayo? Hii ni khasais za malaika. Malaika ndio wana khasais hizi. Hata majini wanaoana, wana shahawa. Hawa majini pia wana shahawa, lakini malaika wameondolewa jambo kama hili. Sasa uliona wapi mtu akasema kuwa yeye ate ni msabato au anajiita kuwa ni aliokoka? Asema mimi sioi, na yule anasema mimi siolewi. Uliona wapi? Inkuja gudikana, kumbe ndio wao kwa wao, wala na wao kwa wao. Yaani yule sister ana mtu wake yule father, lakini waekea watu pazia. Haiwezekani. Maumbile, ikiwa mtu amezaliwa na ni mwanadamu, shahawa inakuja. Hata kwa yule mtu mwendazimu pia shahawa yuko nayo. Ni ile tu basi, lakini kunao shahawa. Sasa shangaza watu kama wale wakasingizia jambo kama lile, wakasema rahbania ati utawa alikuja na Allah nao Nabii Allah Isa. La, hakuja nao. Kwa sababu wana Nabii Allah Isa hakuoa. Sababu hakuoa Nabii Allah Isa. Lakini kuna hadithi ambayo baadhi ya maulama wengine wameisahihisha, wasema katika mwisho wa zama Nabii Allah Isa atakaposhuka atavunja masanamu na vile vile atavunja misalaba na atawaua nguruwe. Allahu alam kuua nguruwe hikma yake. Na vile vile atashukia huku malaika wamemzuilia, ataingia mpaka sehemu ya kule haram Makka, atampata Mahad, yani Mahad al-Muntazar, ambaye si huyo ambaye anamdai Mashia, ni mahadi wa Ahlus Sunna, kwa sababu wao yuko pangoni, kama wanavyodai wao, sijui atatoka lini, lakini ahlus sunna wanaitakidi kuwa atakuja na jina lake litakuwa Muhammad, babake litakuwa Abdullah, yeye jina lake likawa jina la mtume na babake kama jina la babake mtume. Nani katika kizazi cha Al-Hasan bin Ali? Hasan bin Ali radhiallahu ta'ala anhu katika kizazi chake. Sasa atakapokuja katika swala mahadi, atamwona Nabii Allah Isa, atamwambia pita swalisha. Atakataa Nabii Allah Isa, atamwambia pita wewe, mi siwezi kuswalisha kwa sababu wakati wake ushapita. Sasa kuna baadhi ya maulamaa wanasema kuwa Nabii Allah Isa ni nabii alafu ni sahaba. Wengine wanasema hivyo, ni nabii alafu pia nini? Sahaba. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Isra wal Mi'raj alikutana na mitume wote, na wale mitume walikutana nao wote walikuwa washakufa. Allah subhanahu wa ta'ala akawahuisha akawaona, isipokuwa mtume mmoja. Nabii Allah Isa amemuona, kwa sababu Nabii Allah Isa hajakufa. Sinaeleweka sio? Nabii Allah Isa amemuona hajakufa. Sasa ndio kuna baadhi ya maulama wakasema pia anaingia nabii alafu ni sahaba, kwa sababu taarifa sahaba ni nini? Maraa man laqiya, man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi wa mata ala dhalika, aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kusema aliyemuona, kuna masahaba wengine ambao walikuwa vipofu, you know. Sasa sema aliyekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi, hali ya kumwamini, bi maana yule ambaye hakumwamini hawezi kuingia katika nini? Sahaba. Sasa kuna Abu Jahl walikosa kuingia katika usahaba, wao waliona lakini hawakuamini. Wa mata ala dhalik, hata kama atakufa akifa katika imani kama ile. Al-Hafidh Ibn Hajar akaongeza yake kidogo katika nukhba, akasema walau tahallalat ridda ala al-asah, hata kama ataritaji sahaba ataritaji alafu arudi ndani ya Uislamu bado sahaba. Sinaeleweka. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu alipoingia katika utawala, kuna baadhi ya Waarabu waliritaji, kuna wengine wakasema hatutoi zaka, wakasema zaka ilikuwa wakati wa mtume, na kuna wengine nao wakasema hatuswali tena, wengine wakaritaji. Abu Bakr Siddiq akatangaza jihad kupambana na wao, licha ya kuwa akapata upinzani mkali kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu. Umar akamwambia, vipi utakupambana na hawa watu na ile hali wao wenyewe ni Waislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa nimeamrishwa niwapige vita watu mpaka washuhudie la ilaha illa Allah, wakishuhudia jambo kama lile kwangu mimi itakuwa na wamehifadhika damu na mali na hisabu yao iko mbele ya Allah. Vipi? Abu Bakr Siddiq akawa msimamo wake uko pale pale, asema mimi nitawapiga vita mtu yoyote ambaye atakayetenganisha baina ya swala na zaka, hata kama hawa watu walikuwa wakitoa iqala kamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sasa watakuitoa, wataitoa. Asema Umar, nikaona haki iko kwa Abu Bakr kwa ule msimamo wake, akamunga mkono. Sasa kuna wengine walirudi nyuma, lakini walirudi. Sasa hawa nani? Maswahaba. Nani? Sawa, maswahaba walipata nafasi nzuri sana. Hili ni nafasi ambayo watu wengi sana wameikosa, lakini kulicha kuwa umeikosa nafasi ile, basi kidogo pia iko njia nyingine, lakini pia watu hawataki. Unajua iko njia nyingine, lakini pia watu hawataki, kwa sababu angalia, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia masahaba bila kuwapa masharti, lakini sisi Allah ataturidhia kwa masharti. Uwe uelewe, Allah amewaridhia masahaba bila ya kuwapa nini? Masharti. Lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala kutuzuria kwetu mpaka kuwe na nini? Masharti. Ushahidi aya gani?